NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie stelt een strafrechtelijk onderzoek in naar een politieagent die in de buurt van Leeuwarden mogelijk onterecht op een auto heeft geschoten. De twee inzittenden raakten zwaar gewond. De agent dacht dat het tweetal iets te maken had met een inbraak in de buurt, maar dat was niet zo. Sinds de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober zijn meer dan 40.000 Palestijnen gedood. Dat blijkt uit cijfers van het Palestijnse ministerie van Gezondheid. Dat wordt geleid door Hamas. Die cijfers van het ministerie worden door de VN als betrouwbaar gezien. In Rusland is een vrouw uit Los Angeles veroordeeld tot 12 jaar cel. De vrouw met zowel de Russische als de Amerikaanse nationaliteit doneerde 2 jaar geleden $52 aan een Oekraïense hulporganisatie. Volgens Rusland is dat landverraad, daarom is ze opgepakt tijdens een familiebezoek. En het aantal plekken waar blauwtong is vastgesteld is gestegen tot boven de 3800, meldt de NVWA. Sinds maandag zijn er bijna 900 gevallen bijgekomen. Dat is de snelste stijging sinds het virus in Nederland weer opdook. Uit de cijfers blijkt dat vooral boerenbedrijven besmet raken in het oosten en zuidoosten van het land. ANWB verkeersinformatie. De files die er nu staan leveren niet zoveel vertraging op, hooguit 5 minuten. Er zijn ook een paar uitzonderingen op de A28 van Amersfoort naar Zwolle, tussen Wezep en Zwolle-Zuid 4 kilometer met een kwartier vertraging. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom, tussen de afrit Ierseke en Rilland 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. En op de A59 naar Den Bosch, tussen Terheide en knooppunt Hooipolder 7 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Tim de Wit. Goedemiddag. Het Mpox-virus grijpt razendsnel om zich heen. Na de uitbraak in Congo is het nu ook opgedoken in omringende landen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft zelfs al een internationale noodsituatie uitgeroepen. Toch zeggen onderzoekers dat deze uitbraak maanden geleden al te voorspellen was en dat er dus ook veel sneller gehandeld had kunnen worden. Dat bespreken we straks. Maar we beginnen in Afghanistan, waar deze week de Taliban precies 3 jaar aan de macht zijn. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Het was feest bij de Taliban in Afghanistan deze week, want met plechtigheden en een militaire parade, kunt u hier iets van horen, vierden zij dat ze 3 jaar geleden razendsnel de macht overnamen in het land na die overhaaste terugtocht en het vertrek van de Amerikanen. Dat ging toen op 15 augustus 2021 als volgt. De paniek is compleet. Duizenden wanhopige Afghanen proberen zich vast te klampen aan vliegtuigen die op het punt staan te vertrekken. Gisteravond was het zover. Het moment dat velen vreesden en het verliep schrikbarend simpel. Taliban-strijders wandelden het presidentieel paleis binnen en riepen de overwinning uit. En sindsdien hebben de Taliban hun greep op het land in de afgelopen 3 jaar verder verstevigd en heeft een groot deel van de wereld amper meer banden, officiële banden, met het land. Hoe gaat het met de Afghanen na 3 jaar Taliban? Dat bespreek ik met Sahar Noor, journalist, onderzoeker en Afghaanse Nederlander, en Anne Kwakkebos, die in het land werkt voor hulporganisatie Coordate. Welkom, beide. Anne, 3 jaar geleden dus alweer. Beelden staan denk ik bij heel veel mensen nog wel op het netvlies van die dramatische terugtocht van Amerikanen, dat overhaaste vertrek. Wat herinner jij je nog van die periode? Want jullie zijn, hè, als hulporganisatie. Ja, voor ons was het een ontzettend heftige periode natuurlijk. Ik was op vlak voor de val van Kabul zelf nog in Afghanistan met een aantal collega's. Op dat moment kwam toen de oproep van de Nederlandse ambassade dat we zo snel mogelijk het land moesten verlaten. Ja. Dezelfde oproep zoals je nu dan ook in Libanon ziet, of zoals je in Israël hebt gehoord de afgelopen maanden. Dus wij hebben op een van de laatste commerciële vluchten gezeten. En op dat moment was er heel veel spanning, maar dachten wij oprecht. En dit was dus echt een paar dagen voor de val. Wij dachten oprecht dat het nog wel maanden zou gaan duren. Ja, zo onverwachts kwam het. Het kwam volledig onverwacht. We waren daar in die zin, nou ja, wat je natuurlijk net ook hoort in het bericht. De Taliban liep gewoon letterlijk Kabul binnen. Achteraf zien kun je hele analyses maken. En er zijn heel veel experts die zeiden, ja, we hadden dit kunnen zien aankomen. Op dat moment zag niemand het aankomen. Tja. Sahar, we hoorden net even kort een fragment van een soort ceremonie, hè, deze week in Kabul onder andere van de Taliban om die 3 jaar aan de macht te vieren. Veel militair vertoon gebruikten ze daar ook bij. Is het een soort bevrijdingsdag voor de Taliban? Ik vermoed van wel. Ik denk dat zij op hun manier hun eigen succes aan het vieren zijn. Vanuit hun werkelijkheid kun je natuurlijk wel stellen dat ze vrede en veiligheid hebben gebracht. In een land wat dus een half decennia in oorlog had geleefd. Is dat zo? Nou ja, zij hebben natuurlijk het land ook een half decennia geterroriseerd. Dus als de veroorzaker van onrust en de veroorzaker van diegene die aanslagen pleegde, de macht overnemen. Dat is natuurlijk niet langs de weg van de vrije verkiezingen geweest. Dat is met dwang en, dat hoef ik jullie niet te vertellen. Mm-hmm. Dus dan is het ook vrij logisch dat de vrede terug is gekeerd. En dat dus gebruik ik natuurlijk wel. Ja, in die zin is het leven daarmee voor Afghanen er in elk geval iets voorspelbaarder op geworden. Het feit dat er geen voortdurende oorlogen meer woeden, aanslagen worden gepleegd. Want dat was natuurlijk wel het verhaal van Afghanistan in de afgelopen decennia. Klopt, ja, dat is feitelijk wel zo. Dus voor de gemiddelde Afghaan is het regen aan raketten en bloedvergieten en lijken op straat gestopt. En dus dat moeten we misschien ook soms niet vergeten. Dat het voor de gemiddelde Afghaan wel een vooruitgang is geweest. En dat op zich. En ook het stukje, kijk, de Taliban-regering leeft natuurlijk sterk omdat ze een angst en controle bestuur hebben qua bestuurstijl, voor zover je daarvan kan spreken. Mm-hmm. En dat heeft wel tot gevolg dat heel veel mensen ook de veiligheid ervaren om hun winkels open te laten staan en de pauze weg te lopen zonder angst dat iemand iets van hun winkel bijvoorbeeld steelt. Dus de algehele veiligheidsgevoel, laat ik het zo zeggen, is groot. Maar is het terecht? Is het uit angst? Ja. Daar gaan we zo verder over praten. Anne, want bijvoorbeeld, als je kijkt naar nu de humanitaire situatie voor veel Afghanen, daar houden jullie natuurlijk ook veel mee bezig als hulporganisatie. Ik zag een rapport van Human Rights Watch. Die hebben het over een humanitaire crisis voor heel veel Afghanen. Hoe hevig is die crisis? Hoe zwaar is het leven voor Afghanen op dit moment? Ja, enorm zwaar. Kijk, ik hoor natuurlijk heel erg wat je zegt. En tot op zekere hoogte is het natuurlijk ook zo. Degenen die de aanslagen pleegden, plegen de aanslagen niet meer. IS is natuurlijk nog wel aanwezig. En daar zijn natuurlijk nog wel aanslagen. En er zijn een aantal minderheden in Afghanistan, zoals de Hazara's, die helaas nog wel behoorlijk geterroriseerd worden. Met aanslagen nog steeds. Mm-hmm. En het stukje veiligheid in de brede zin. Van oké, fijn dat er geen EID meer ontploffen midden op straat. En dat gebeurde meerdere keren per dag. Dat EID? Was, pernbommen. Ja. Om maar even zeggen. Of plakbommen die ze gewoon op een auto plakken en spontaan laten afgaan ergens in midden in de straat. Dat gebeurde de hele dag door. Dan was normaal. Maar als je veiligheid naar de brede zin, inderdaad precies de crisis, hoe weinig eten er beschikbaar is, hoe weinig toegang er tot eten is, de grote groep vluchtelingen die bijvoorbeeld nu ook vanuit Pakistan weer terug is gestuurd, die eigenlijk nergens terecht kunnen. En dan heb je het ook natuurlijk nog heel specifiek ook over de vrouwen. Van wat is veiligheid voor vrouwen? Als je eigenlijk niet veilig over straat kan, omdat je niet de vrijheid hebt op de wegen. Wat is dat voor een veiligheid? Mm-hmm. En dat is een discussie die we continu hebben in onze sector. Wat is veiligheid en hoeverre rekken we die definitie op? En natuurlijk is het prettig dat ook hulporganisaties nu naar sommige plekken kunnen waar we eerst niet heen konden. Mm-hmm. En dat we sommige groepen beter kunnen bereiken dan hiervoor. Maar krijgen jullie van de Taliban de ruimte om je werk te doen? Ja. Ja, ja, en dat is ook denk ik iets wat ik wel vaker probeer te benadrukken. Het is niet dat wij hiervoor niet ook met de Taliban contact hadden. Heel veel provincies waren helaas al onder controle van de Taliban op dat moment. En daar werkten we al met hen samen. Want als wij daar projecten wilden doen en zowel mannen als vrouwen wilden bereiken in ons werk, dan zullen we toch met de mensen die op dat moment daar de macht hebben moeten onderhandelen voor die toegang. En dat ging, daar waren we al aan gewend. En nu was het natuurlijk een enorme omschakeling. En het is nog steeds niet makkelijk. Maar we hebben gewoon overleg met de ministeries, met de verschillende machthebbers, zodat we ons werk kunnen doen. Jullie worden gedoogd in elk geval. Anne refereerde even aan de positie van vrouwen. Hè, want die hebben natuurlijk ongelooflijk veel moeten inleveren in de afgelopen 3 jaar. De Taliban heeft de bewegingsruimte van vrouwen ernstig ingeperkt. Hoe ziet het leven er voor een Afghaanse vrouw, Afghaanse meisjes bijvoorbeeld, voor nu uit? Nou, er was gisteren nog een rapport van de Verenigde Naties. En daar bleek uit dat 76% van de Afghaanse vrouwen haar mentale welzijn als slecht tot zeer slecht opschrijft. En 1 op de 10 vrouwen kent wel iemand die een poging tot zelfmoord heeft gepleegd. Dus dat is niet best. En er is gewoon een algehele sprake van een dehumanisering van de Afghaanse vrouw geweest. Dus de inperking van de bewegingsvrijheid is één, maar geen werk en politieke participatie, verbod op onderwijs vanaf je 12e levensjaar. Er is een toename van huiselijk geweld, er is een toename van uithuwelijking, met name kindhuwelijk, want daar moeten we het eigenlijk over hebben. Dus als je kijkt naar 3 jaar Taliban, kan je niet anders concluderen dat het een verwoestende impact heeft gehad op vrouwen. En dan heb je het over verschillende cijfers, 21 tot 24 miljoen. En dat is eigenlijk een volledige intellectuele, fysieke verlamming, ja, van de helft van de samenleving of meer. En is er ondanks al die heftige maatregelen die de Taliban hebben genomen, nog wel een mogelijkheid, bijvoorbeeld voor meisjes, om ondergronds op een bepaalde manier toch nog onderwijs te krijgen? Ja, er zijn natuurlijk wel mogelijkheden in de zin van vrouwen kunnen wel de opleiding tot verloskundige volgen. En er zijn ook vrouwen actief als naaister, maar dan voor vrouwen. Maar er zijn ook vrouwen die bijvoorbeeld online lessen volgen. Toevallig ken ik er. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd zijn er ook privéscholen buiten het zicht van de Taliban, hè, wat jij dus omschrijft als ondergronds. Maar het is natuurlijk binnen de jurisdictie van de Taliban valt het allemaal niet te doen. Dus al die mogelijkheden. Dus het is natuurlijk wel allemaal buiten het zicht van. Ja. Anne, sommige mensen hadden het over een Taliban 2.0, hè, die aan de macht zou komen. Want de Taliban is in de jaren 90 ook al aan de macht geweest, hè, in Afghanistan. Ook toen al hadden ze een zeer fundamentalistisch regime, ook met name voor vrouwen. Hetzelfde een beetje zoals Sahar het nu omschrijft. Wat zijn de verschillen eigenlijk tussen toen en hoe het nu gaat? Ja, ik denk ook de mensen die over Taliban 2.0 spraken hadden ook vooral heel veel hoop. En wat daarin heel belangrijk is om te beseffen is dat de Taliban die in Doha zat, dus ik doe even mijn vingers nu in de lucht, de politieke Taliban. Ja, tussen aanhalingstekens. Ja, precies. Die waren aan het onderhandelen in Doha met de hele internationale gemeenschap. Dit waren ook Taliban die opgeleid waren in het buitenland. Die gaven ook in iets ander beeld mee. Maar de echte macht ligt bij de emir die in Kandahar zit. En dat is een redelijk conservatief mannetje, om het maar even zo te zeggen. Dus die Taliban 2.0 was denk ik heel erg veel hoop wat mensen hadden. Maar in de praktijk zie je er weinig van terug. In de praktijk hebben ze gewoon iets betere propaganda vergeleken met 20 jaar geleden. Zo zie ik dat. Ik krijg wel nu verhalen door, maar ja, dit is ook nog even eerst zien dan geloven. Is dat nu zeker de Taliban nu meer in het midden zit en niet op het hoogste niveau. Die zien ook dat op deze manier het geen goede impact voor het land zou hebben. Precies waar Sarah het net al over had. Mm-hmm. Verloskundigen nodig, je hebt vrouwelijke docenten nodig. In een zeer gesegregeerde maatschappij zul je al deze vrouwen toch nodig hebben. Ja. Want ook die de Taliban worden nu niet opgeleid. En die worden nu niet opgeleid, want ook de Taliban heeft vrouwen en kinderen. En die beginnen op een gegeven moment ook te beseffen, hey, hier gaat een gat komen. Ja. Maar zolang de meeste besluiten nog echt in Kandahar worden gemaakt en die invloed nog redelijk beperkt is, zullen we even vastzitten. Mm-hmm. Maar er zijn mensen die zeggen, wie weet, op een gegeven moment begint daar meer beweging in te komen. Ja. Maar nou, ter aanvulling, een aantal kopstukken van de Taliban, waaronder de woordvoerder, waaronder de vervangend minister van Buitenlandse Zaken en ik dacht minister van Volksgezondheid, die hebben hun dochters naar het buitenland gestuurd. Ja. Dus daar wordt allerlei medicijnen gestudeerd. Eentje speelt op hoog niveau voetbal in Qatar. Dus ik geloof ook wel in die zin dat er ook een segment binnen de Taliban zich bevindt die niet helemaal het eens is met die hele strikte interpretatie van de religieuze leiders. En dat ze ook wel proberen om daar binnenin te deradicaliseren, als het ware. Ja. Maar ik denk dat dat iets is van de lange adem. Dat gaat niet op hele korte termijn gebeuren. Ja. Het feit dat de Taliban zich zo opstelt, Sahar, maakt het ook voor heel veel westerse landen, Europese landen, de Verenigde Staten, heel ingewikkeld om de banden weer echt aan te knopen, hè, met Afghanistan. Nou schreef jij in NRC een stuk, vorig jaar al trouwens, waarin jij pleitte dat toch te doen, het aanhalen van die banden. Waarom zou je met zo'n regime de banden moeten aanknopen? Nou, je hebt geen keus, ben ik bang. Alleen al vanwege, als we dan even los van het gender apartheid systeem waar we het eigenlijk over hebben. Mm-hmm. We hebben te maken met ernstige klimaatverandering in het land. We hebben te maken met ernstige armoede, vermageringen, ernstige honger onder je kinderen, onder de 5 jaar. Dus iedere winter sterven er een hoop mensen omdat er gewoon geen eten is, geen schoon drinkwater is. Er is weinig toegang tot sanitair, gezondheid, zorg. Dus alleen al om die reden zou je niet eens terug moeten toekeren naar een land die zo erg hulp nodig heeft. En in tweede instantie uiteraard ook vanwege alle jonge meisjes en vrouwen. En kijk, je kunt het op twee manieren bekijken. Het feit dat de Taliban nog zo restrictief bezig is met het vrouwen verbieden om deel te nemen aan de samenleving, is ook een machtsmiddel. Maar dat is tevens voor ons ook een machtsmiddel om die goed te benutten. Willen wij met hun verder in gesprek? Want zij willen heel graag internationaal erkend worden. Mm-hmm. Ze willen heel graag dat de economie weer een boost krijgt. Er zijn al beginnende mooie handelsmomentjes met China, Rusland. En natuurlijk speelt grondstoffen daar ook een rol bij. Lithium, wat gretig gebruikt wordt. En China investeert enorm in de infrastructuur van het land. Ja, die hebben een stuk minder moeite, hè, met hoe de Taliban zich opstelt. Ja. Dat speelt uiteraard ook allemaal een rol eigen belang. En we hebben in het verleden natuurlijk in het land heel vaak geïnterveneerd vanuit Europa, maar ook Amerika. En daar zat natuurlijk ook een stukje eigen belang bij. Dat gaat terug tot de Koude Oorlog, tot aan Bin Laden. We waren bang van terrorisme en 9-11. En we dachten democratie daar te kunnen importeren, wat dus onzin is. Dat gebeurt natuurlijk nooit top-down. Het is altijd een bottom-up beweging. Dus je kunt ook je de vraag stellen, de internationale gemeenschap heeft tot nu toe heel vaak uit eigen belang geïnterveneerd. Mm-hmm. Maar nu moeten we het eigenlijk doen vanwege de mensen zelf en met name voor die Afghanen zelf. Ja. Hoe kijk jij daarnaar, Anna, vanuit perspectief van de hulporganisaties? Je merkt in Den Haag natuurlijk enorm ongemak om te zeggen, we gaan ineens weer aan tafel zitten met vertegenwoordigers van de Taliban. Niet alleen in Den Haag, maar natuurlijk heel veel andere Europese hoofdsteden. Je moet het eigenlijk een beetje uit elkaar trekken. Zo goed zien. Je hebt natuurlijk het politieke gedeelte van dat je zegt, oké, we openen ambassade en we kennen de overheid weer. Dat is een veel formeler besluit. En dat is niet alleen een iets ingewikkelds in een Kabul. Dat zien we ook in Israël of in andere plekken. Van oké, een ambassade is heel politiek. En dan erken je, oké, de Taliban is de machthebber. Ik denk dat dat voorlopig echt niet gaat gebeuren door westerse landen. Maar juist nu, en dat is natuurlijk ook wat Sahar zegt, is ontwikkelingshulp zo ontzettend belangrijk. Ja. En natuurlijk is dat voor de mensen zelf. Dat is hoe wij als coördinator werken. Het gaat erom wat de mensen daar nodig hebben. Maar tegelijkertijd is ontwikkelingshulp ook een onderdeel van een groot systeem waar we met z'n allen zitten. En alles wat Sahar net beschreef, vergeet niet dat dat ook een globaal probleem is. En dat het ook weer, hoe slechter het in Afghanistan gaat, hoe meer impact dat ook heeft op de situatie in Europa. Mm-hmm. En daar zijn we soms niet genoeg van bewust hoeveel dat met elkaar connected is. Dus we maken ons zorgen met wat er nu in Den Haag gebeurt. We maken ons zorgen over bezuinigingen. We maken ons ook heel erg zorgen dat een van de landen die niet meer als prioriteit zal worden gezien, Afghanistan is. En het enige wat wij hopen is dat dat niet gebeurt. Mm. Sahar, zie jij tot slot een weg vooruit voor Afghanistan? Nou, ik zou graag de rol van de omringende bevrienden, tussen aanhalingstekens, islamitische landen willen zien. In termen van, kijk, je hebt een religieuze ulama, dus de religieuze geleerden die altijd al invloed hebben gehad op de regio. En er zijn landen zoals Turkije, Maleisië, die een wat progressieve islam hanteren. En ik denk dat daar een rol ligt voor die landen om vanuit de religiositeit te bemiddelen en vanuit de herinterpretatie van de sharia met hen in gesprek te gaan en op die manier van binnenuit te proberen te deradicaliseren. Het zal nog wel even tijd nodig hebben sowieso, vermoed ik zomaar. Sahar Noor, hartelijk dank voor je komst, journalist en onderzoeker, en ook Anna Kwakkebos, die in het land werkt voor Coordate Hulporganisatie. Beide, dank voor jullie komst. Uitgelicht. Ja, u heeft er vermoedelijk al het nodige over gehoord vandaag op deze zender. De uitbraak van het Mpox-virus is reden voor Wereldgezondheidsorganisatie WHO om een noodsituatie uit te roepen. De nieuwe, zeer besmettelijke variant van apenpokken, zoals het voorheen ook bekend was, rukt op in met name Oost-Congo. En collega Tom Dolen sprak met experts en betrokken artsen uit de frontlinie in Afrika tegen het oprukkende virus. Hij zit nu bij mij aan tafel. Tom, goedemiddag. Yes. Allereerst even dat Mpox-virus waar het nu veel over gaat. Kun je uitleggen wat het precies voor virus is? Ja, dat is een virus dat eigenlijk al decennia rondwaart. Het werd voor het eerst lang geleden ontdekt bij apen. Dus vandaar dat het voorheen ook als apenpokken bekend stond. Je kan er flinke hoofdpijn van krijgen, spierpijn, die kenmerkende uitslag met bultjes op je huid. Ja. Voor het overgrote deel van de mensen is het niet gevaarlijk, maar mensen die sowieso al zwakke gezondheid hebben, die lopen meer risico. En dat die WHO nu die noodtoestand uitroept, dat is echt niet zonder reden. Dat hoor ik ook van de mensen die ik spreek. Mm-hmm. Uit cijfers van de WHO WHO blijkt dat er dit jaar al meer dan 15.000 infecties zijn in Afrika zelf. Ruim 500 doden. Het overgrote deel van die gevallen vindt plaats in Congo zelf. En het moeilijke is dat de controle daar op hoeveel infecties zijn heel moeilijk te regelen is. Het aantal mensen dat getest wordt is heel laag. Dus de verwachting is dat het eigenlijk nog veel meer mensen zijn die nu al besmet zijn. Ja, dat is het probleem nog een stuk groter zou kunnen zijn dan dat we nu weten. En nou heb je met verschillende mensen gesproken, hè, die het virus onderzoeken en dat gebied in de Democratische Republiek Congo ook goed kennen. Wat voor beeld schetsen zij van de situatie? Ja, ik sprak onder andere met Laurens Liesenborg. Zij is onderzoeker bij het Vlaams Instituut voor Tropische Geneeskunde. Hij is met regelmaat in het oosten van Congo, waar ook echt het zwaartepunt van die infectie zit. En hij heeft nauw contact met Congolese collega's die daar nu op dit moment ook onderzoek uitvoeren. En hij ziet de situatie als zorgelijk, maar eigenlijk zagen ze het ook al maandenlang aankomen. Het beeld is dat wij dit eigenlijk al maanden zagen aankomen. Dus de eerste keer dat ik zelf persoonlijk ook samen met onze Congolese collega's met wie we samenwerken, die uitbraak onderzocht heb, was in januari van dit jaar. Toen wij naar het mijnstadje Kamituga in het oosten van Congo in Zuid-Kivu zijn geweest, omdat we daar een uitbraak onderzochten die toch anders was dan andere uitbraken die we voordien hadden gezien in Congo. Congo wordt al decennia lang geteisterd door Mpox. Maar in die regio in het oosten Congo, in Zuid-Kivu, was plots een uitbraak die toch anders was dan alle vorige uitbraken. Het was een regio waar Mpox relatief nieuw was. En toen wij daaraan kwamen, zagen wij meteen dat dit een heel ander verhaal was. Heel ander verhaal daar dus in Oost-Congo, Tom. En nou hebben we het vaker in het Bureau Buitenland over Oost-Congo. Een regio waar het al heel lang onrustig is. Waar wordt gevochten tussen rebellen en het regeringsleger. Mm-hmm. Wat heeft dat voor invloed überhaupt op die uitbraak? Ja, uit de gesprekken die ik voerde met mensen blijkt ook inderdaad dat gebied is gewoon al heel lang problematisch. Er is er een oprukkend rebellenleger bekend onder de naam M23. Hebben jarenlang heel veel controle gehad. Toen een paar jaar niet. Maar sinds 2 jaar zetten zij weer stevig in dat gebied, zijn ze aanwezig. Er zijn enorme vluchtelingenkampen. Maar ook zijn er enorme mijnen met allerlei waardevolle mineralen. Daar wordt al decennia lang door de grote wereldmacht om gevochten. Dat maakt dat het een heel moeilijk gebied is waar al heel lang heel veel instabiliteit is. Er zitten onder andere kobaltmijnen, waaronder die onder andere heel belangrijk zijn voor onze telefoons. En vooral dat laatste is volgens Laurens Liesenborg reden dat ook die verspreiding daar zo makkelijk plaatsvindt. We zagen daar vooral de jongvolwassenen en adolescenten die getroffen waren door de ziekte. Disproportioneel waren ook sekswerkers getroffen. Dat betreft namelijk een mijnregio met redelijk wat economische activiteit die ook een grote seksindustrie met zich meebrengt. En dus wij zagen daar een uitbraak die compleet anders was en die konden wij aantonen vooral het gevolg was van niet dier op mens overdracht van mens, maar van mens op mens overdracht, vooral bij sekswerkers en hun cliënten. Ja, dus hij voert eigenlijk 2 belangrijke redenen aan waarom het daar zo moeilijk is in Oost-Congo. Eigenlijk is het zo dat de variant die daar normaal gesproken in omloop was vooral tussen dieren en mensen was. Maar inmiddels blijkt ook uit onderzoek van onderzoekers zelf dat deze variant ook makkelijker van mens op mens verspreidt. Ja. En het is zo dat er heel veel mijnwerkers daar zitten die niet per se uit Congo zelf komen, maar uit landen als Burundi, Kenia, Oeganda en Tanzania. Sekswerkers die surveilleren, die helpen hun. En dat zorgt ervoor dat die mijnwerkers die keren weer terug naar hun eigen land. En dat zorgt ervoor dat in al die landen nu ook weer gevallen van Mpox worden geregistreerd. Zelfs in landen waar het nog nooit eerder is geregistreerd. En daardoor verspreidt het zich ineens heel snel in die regio in Centraal-Afrika. Nou zagen we in 2022 dat ook het aantal infecties van Mpox in Europa en Nederland enorm toenam. Dus is natuurlijk de vraag of dat nu ook kan gebeuren. En die vraag heb je voorgelegd aan het RIVM. Als je dan hebt over de algemene populatie in Nederland, worden die risico's als laag ingeschat. Maar heb je het over populaties, subpopulaties in Nederland met risicogedrag. Dus mensen die in netwerken opereren met veel wisselende seksuele contacten. Dan is het risico voor deze mensen hoger dat het daar geïntroduceerd wordt. En mocht deze 1B daar nu geïntroduceerd wordt, dan is toch de verwachting, omdat daar ook al in die groep ook al gevaccineerd is, hè, in 2022, 2023. Een deel heeft al een infectie doorgemaakt met die groep 2 Mpox in die periode. En het feit dat ze nu veel alerter zijn, ook de mensen in die gemeenschappen, denken we ook dus dat zeg maar het risico dat het doorgaande transmissie krijgen veel lager is dan ook in 2022.